Specjalista w mikrofonie. Zapierdalam jak bombę w Edronie. Jebnij basem. Jebnij basem. Co tak tutaj wali od tego łomotu? Blok się zaraz zawali na ostatnim piętrze. Czwarty dzień melarstwa. Zaraz siedzieć w sanatorium, no to dziki korzysta. Dzisiaj melarz u dzikiego jebie basem jak dymnego. Sialalalala, sialalalala. Teraz wszyscy łapie w górę i reble lecimy chórem. Sialalalala, sialalalala. Starych nie ma kwadrat wolny, więc bajlano. Sąsiad z upały wezwał dziki w dupie doma. Jaką dupę cmokną? Kto te ciągle dzwoni? Kto tak do drzwi puka? Przyjechała policja właściciela. Szuka i kolejny mandat. Cisza nocna trwa. Dziki tylko się uśmiechał. Dziki na to sra. Dzisiaj melans u dzikiego jebie basem jak zwykłego. Sialalalalala, sialalalala. Teraz wszyscy łapie w górę i reble lecimy chórem. Sialalalalala, sialalalala. Starych nie ma kwadrat wolny, więc bajlano trwa. Jeba ciszę nocną. Sąsiad z upały wezwał dziki w dupie doma. Jaką dupę cmok? Następnego dnia dziki zaczął odpierdalać fujarą po bloku zapierdalać. Jolo staruchy drzeli ja na pani. Nie zauważył, że matka stoi za nim. Matka nawet nie ostrzegła. W łeb torebką dzika jebła. Dziki upadł wprost na ryło. Wybełkotał warto było. Dzisiaj melans u dzikiego jebie basem jak dymnego. Sialalalalala, sialalalala. Teraz wszyscy łapie w górę. Lecimy chórem. Sialalalalala, sialalalala.